ito na ang ating huling sandali. Di na tayo magkakamali kasi wala na bukas. Sulitin natin ito na ang wakas. Kailangan na yata natin umuwi. Tayong bibitaw sa ating